بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سورة الحجر مكي سورة ده نازل شوه ده ورستر سورة الكاف او مخير سورة الانعام ترتیب قرآنی کی 15 نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی 53 نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالی وذکر ہم بھی ایام اللہ دے خلق تا اغا عذابون و واقعات بیان کے چل اللہ تعالی پا قومون و نراوستی دی نو دی سورت کے اللہ تعالی داغی نمونی بیانی پنځه قومونه الله تعالی تبا کړی دي دا خلک چې الله تعالی دین نه مانی نو تو تا واقعات بیان کړي چې هغه کې الله تعالی قومونه تبا کړی دا غي تفصیل تو کنه دویم عرب د ما قبل سره دار په سور ابراهیم کې تذکیر به ایام الله نعمتونه او توریات کا د الله تعالی عذابونه او توریات کا نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کړي چې کله رتا د الله تعالی نعمتونو او عذابونو بیان شول او ایمان درانه ور نور به ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین بیا به ارمانو کی خو لیکن وخت پر نبی تیر شوی دا وره صورت دا تخویب مجرمانو ته په ذکر د اقوام مکذب او سره چا چې د الله تعالی دین دروژن کړی دی هغه الله تعالی تبا کړی دی نو تاسو وېریږئ د الله تعالی دین ومنئ کنه تاسو باندې به د الله تعالی عذاب راشي. الف لام را الله تعالی فوی دی په معنا دی حروف باندې الله تعالی د دې حروف په معنا باندې الله تعالی د دې حروف په مطلب باندې پویږي حروف مقطعات دی مخکې بار بار تفصیل ویل شوی. تلک آیات الکتاب دادی آیاتونه د کتاب و قران مبین او دا قران چې واضح بیان کون کړي مبین فرق راوسون کړي په من د حق او د باطل کې واضح بیان کړي د حق او د باطل واضح بیان کی دا حق و دا باطل دا دی صورت دا آیاتونا دا دا اغا کتاب دی دا قرآن دی چا اغا واضح بیانون کی دا حق و دا باطل مبین ترغیب دا قرآن کریم تا اغا بیان شو روبا ما یود اللذین کفروا لو کانوا مسلمین تخویب ذکر کی مشرکانو تا روبا ما تاسو با تفسیرونو کی وی نئی کتابونو کی و تاسو ویلی روبا کل رازی دا تقلیل دا پارا او کل رازی دا تکثیر دا پارا دا علماء لیکلی دی غرائب تفسیر وی وظاهر الآیت یقتضی التکثیر وی دی آیات نا ظاهری دا معلومی گی چی پا دی ربما کی دا ربا دار تکثیر دا پارا دی دا بزکوائی چی بیا دا غیب مطابقت بانی با ترجمه کوای وست ترجمه دا سی وکی ربما یود اللذین کپرو دیر کارتا ارمانون وکی کافران لوکانو مسلمین کاش کدیو قبول کرو توحید اللہ تعالی کدیو منون کې د الله تعالی د دین بیا به ارمانونه کوي زرهم پریک د دیو لرایا کولو چې خوراکونه کوي وای تمتعو په دی واخلې دنیا ویلههم العمل او غفله کړی د دیو لرا امیدونه په ساو په عالم نظر د چي دی و پوي شي. په حدیث کې راغلی دی د انسان د بدبختۍ څلور علامات دي یو چې کله د انسان سترګې وچی شي جړاول نور دي او دویم چې کله د انسان زړه سخت شي د الله تعالی د دین بیان په غیبه نه اثر نه کوي او دریم اوګدواله د امیدونو یاره دابو کومه دابو کومه مرګ تیر دی او څلورم حرس د دنیا چې دنیا به دومره وګټمه دومره به وګټمه دا د بدبخت انسان علامه ده. نو دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کا په د دنیا په محبت باندې ستاسو کار صرف دار چې د خوراکو کې دنیا په دی واخلی او ډیر ډیر امیدونه کوي دی باندې الله تعالی زورونه ذکر کوي دا نه چې دا کوي دی ته وای امر د زجر او د تهدید او د تخویب زجر دی ته ویل کی زر هم بس پریک دی لره یا کولو چې خوراکونه کوي دی وای تم تعو پی دی واخلی دنیا ویلهی هم العمل او غافل کړی دی لره امیدونه په ساو په عالمون نظر دی چې دی و پوی شي و ما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم تخویف دنیاوی دی د الله تعالی عذاب برازی خلیکین د هر چا د عذاب د پرانیټه مقرر ده کله چې غنیټه راشي نو بیا تاخیر او تقدیم پای کې ناراضی و ما اهلکنا من قريه او ندی هلاک کړي مونږه یو کلیواله الا ولها کتاب معلوم مگر دا غیر پارا لیک و مقرر دا غیر پارا لیک و مقرر دا غیر پارا نیٹا و مقرر ما تسبق من امت اجلها نشی وړاندې کېدلی یو امت اجلها د خپل نیټېنا او ما یستاخرون او نشی وروستو کېدلی یعنی عذاب په خپله نیټه باندې راځي او خلک به تباه کېږي. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين زجر الله تعالی ذکر کوي په استهزاء بالرسل باندې دی خلق ود الله تعالی په پیغمبرانو په سټوکی کولې الله تعالی غي تزورنه ذکر کوي. وقالوا او ويديو يا ايها الذي اسليا نزل عليه الذكر چې نازل شوې په غ باندې الذكر وحي سوال لکه راځي چې مشرکانو خو نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه غاڼه وحی ته خواغي سحر او کهانت وایا نو دې دې کې وسره یو ټکی خامہ خزیته وای کغه ټکی هم یاد نکا نو بیا د آیات په ترجمه باندې نه پویږي. فی زعمه نزل علیه الذکر فی زعمه وسترجمه دراشه آیات بولگی تفسیر جلالین دغه لیکلی وقالو او وی دی یا ایها الذی ای داسی سړیا نزل علیه ذکر چې نازل کړی شه د پاغه باندې وحی د د په ګمان کې ان کله مجنون یقینا ته خو لیوانه ستا ګمان دار چې د الله تعالی پیغمبر امام ما باندې وحی راځي نو دا ستا وهم ګمان دی نور خو تاس لیوانه ایته دا خبره وکړه. لو ما تاتینا بالملائکه طلب د رسول نه د ملائکه راوستل کی لو ما تاتینا بالملائکه ولی نرا ولی ته مونږ ته ملائک دې دې کې د پاره د صداقت ستا لصداقت کا ستا د صداقت د پاره یا ستا د امداد د پاره ان کنت من الصادقین کته د رشتونو نه الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ ما ننزل الملائکه ته نرا لګو مونږه ملائکه لرا الا بالحق مگر په حق سره اوس دې دې کې د هر په هر دې کې تاسو د حق مانا کوي حق نو دې دې کې وسه مانا کوي ما ننزل الملائکه ته نرا لګو مونږه ملائکه لرا الا بالحق مگر په عذاب سره الا بالحق الا بالعذاب تفسیر جلالین دغه مانا کړی ده. و ما کانوا اذا منذرین او نه به دی په دغه وخت کې مهلت ورکړل شوی کله چې د الله تعالی ملائک راشي نو عذاب د فار راځي نو بیا دی ته مهلت په دغه وخت کې نه ورکړل کیږي. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون یقینا مونږه ترغیب دی قران کریم ته او دې کې اصل کې جواب دی انک لمجنون نبی صلی الله علیه وسلم ته تلوانی الله تعالی وی لیوانی نه دی د باندې وحی راځي دا خو صحیح پیغمبر دی دا د الله تعالی وحی دی راځي. انا نحن نزلنا ذکر یقینا نازل کړ دی مونږه دا وحی و انا له لحافظون او یقینا مونږه یو دغه حفاظت کوونکی د قران حفاظت الله تعالی په خپل کې او د مخکینو کتابونو حفاظت هغه ته حواله شوی حفاظت د الفاظو حفاظت د معنیو د تغییر او د تبدیل نه د تحریف نه الله تعالی دا کوي د حق پرستو علمای کرامو او دغه سره قاریانو د حافظانو په واسطه باندې ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین او یقینا لګری د مونږ استانه مخکې ډیر پیغمبران فی شیع الاولین په غډلو مخکینو کې استانه مخکې الله تعالی ډیر پیغمبران لګری دي. دی آیاتونو کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته صبر کوه ستانه مخکې الله تعالی ډیر پیغمبران لیږلي و ما یاتیهم من رسول او نه راتلو هغې ته یو پیغمبر الا کانو بهی استازیون مګر دوی به په هغې پسې ټوقی کولی نو تا پسې به هم دا خلک ټوقی کوي خو لیکن تر الله تعالی په دین باندې ټینګ پادشاه کذلک نسلکه فی قلوب المجرمین دی دو آیاتونو کې الله تعالی زجر ذکر کوي منکرینو ته هر کله چې منکرین دا نقل اریږي او دیو د الله تعالی د دین خلاف دی نو الله تعالی وای د دیو په دزلونو کې دا استهزاء او تکذیب زور نه باسما نو کله چې دیو دا کبر او شرک خو زیات کین الله تعالی ول بیا عذاب ورکي ایمان را نوړي نو الله تعالی او ته عذاب ورکي کذالک نسلکو دغسی ورننه باسمونګه د استهزاء لره او د کبر لره غرايب تفسیر دغلی کړی کذالک نسلکه وای ایل کفر والاستهزاء دغه سی ورن لباس مونږه د کفر او استهزاء لره په قلوب المجرمین په دلون د مجرمانو کې لا یؤمنون به دی ایمان نه راوړي پر قران کریم باندې به کی زمیر راجره قران کریم ته وقد خلت سنت الاولین او یقینا تیر شو دی طریقې مخکینو خلکو. الله تعالی د مخکینو انبیا علی صلوات والسلام سره امداد کړی دی او قومونه داغي تبا کړی دی. نو اے پیغمبره، که ستا دی قوم ستا مخالفت وکړه او تاویداری و نکړه، نو الله تعالی به ستا دا قوم تبا کی. لو پتحنا علیهم بابا من السماء لظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. په دې دوه آیتونو کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د معجزاتو باندې، د زد او د عینات د وجې نه ځان پوه کوي په آیتونو باندې. لو پتحنا علیهم، کچر را پرانی زموږ په دې باندې، بابا من السماء، یو دروازه د اسمان نه، لظلوا فیه یعرجون، چې دیو په رڼا ورځ باندې هغې کې ور وخیږي. الله تعالی وایي که دیو تر اسمان یو دروازه کولاو شي او دیو به را وخیږي په طور د معجزې باندې. لقالو، نو دیو به وایي، انما سکرت ابصارنا، یقینا بند کړلی شوي، یقینا بند کړلی شوي نظرونه زمونږه، بل نحن قوم مسحورون، بلکې مونږ باندې جادو کړلی شوی. یعنی اشاره شوله دې ته چې دیو معجزات نه مني. الله تعالی وایي که دی پیغمبر له دا معجزه ورکړلی شي او دی بره په اسمان کې دیو ته دروازه کولاو شي او بره دی وخیږي، نو اول به دیو بیا دا خبره کوي چې مونږ باندې نظربندي شوی، مونږ اسمان ته نه وخیژولی شوي، او که دا ومني چې نه نظربندی را باندې نه و شوي، بلکې مونږ په جادو په سحر باندې اسمان ته خیژولی شوی، بیا دا خبرې کوي الله تعالی وایي.